Բարև հարինակիցներ, այսօր հունվարի 13-ն է, օրուր պատկարտիկ հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում էր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում խաղաղություն և սեր, շնորհավոր հին նոր տարին և Քրիստոսի անվանագոչությունը։ Տոնի կապակցության հայ առաքելական գործող բոլոր եկեղեցիներում մատուցվել է Սուրբ Անմահ և տոնական պատարակ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Կասպարյանը։ Մեր ծրագրում ինչնորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, մանրամասները կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Հեռախոսակապ Շամյանի շրջանի հետ։ Խճանկարը ջահանդես կգա ինչպես միշտ հետաքրքիր նորություններով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրնուրբաթը եւ ամանորի արձակուրդներից հետո ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Հայ ասպիրանտները սարք են ստեղծել կապի 4G համակարգում ազդանշանի կոռեկցիայի համար։ Մշակողների թիմի ներկայացուցիչ Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի ռադիոֆիզիկայի ու էլեկտրոնիկայի ինստիտուտի ասպիրանտ Գոր Մկրչյանը News.am-ի թղթակցի հետ զրույցում ասել է, որ սարքն ու դրա ծրագրային ապահովումն օգնում են նվազեցնել ֆազային աղմուկներն այն համակարգերում, որոնք ազդանշանի հարակցություն չեն տալիս։ Բազմամուտքային համակարգերը հարակցային են, այսինքն հաղորդիչի և ընդունիչի ազդանշանները համակնում են ֆազերի տեղաշարժով, բայց կապի շատ համակարգեր ավելի էժանագին բաղկացուցիչներից են հավաքվում, որոնք ազդանշանների հարակցություն չեն ապահովում, մեր սարքը օգնում է կոմպենսացնել դա, ասել է Մկրչյանը։ Սարքը մշտապես հետևում է օթային միջավայրին, ընդունման ու հաղորդման ազդանշանների կարգավորման ժամանակ նախապես հաշվի առնում հնարավոր խանգարումները։ Իսկ բջջային կապի բազային կայանների համար դա շատ կարևոր է, այնտեղ միջավայրը մշտապես փոխվում է, տեղաշարժվում են բաժանորդները, փոխվում են եղանակային պայմանները, իսկ կապի որակը չպետք է տուժի, հավելել է Գոր Մկրչյանը։ Սարք հավաքելու համար անհրաժեշտ բաղադրիչները մշակողներին տրամադրել է National Instruments ընկերությունը։ Լաս Վեգասում հունվարի 5-ից 8-ը անցկացվել է CES 2017 էլեկտրոնիկայի խոշորագույն միջազգային ցուցահանդեսը, որի ժամանակ բազմաթիվ նորույթներ և ֆուտուրիստական տեխնոլոգիաներ են ներկայացվել։ Ինչպես ներկայացնում է ռեսպոնդենտը, նորություններից շատերը մոտապագայում կհայտնվեն վաճառքում, իսկ որոշ տեխնոլոգիաներ մեզ կզարմացնեն ապագայում։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում այս տարի ցուցադրված ամենաարտասովոր սարքավորումներն ու սենսացիոն նորույթները։ Sony խոսող հեռուստացույցը, խոսքը 4K Bravia XBR A1i շարքի OLED էկրանով հեռուստացույցի մասին է, որը ձայնը վերարտադրում է ոչ թե բարձրախոսի օգնությամբ, այլ անմիջապես էկրանից։ Սարքի էկրանը թրթռում է, ինչի արդյունքում էլ ձայնն է արտադրվում։ ԱՄՆ-ում հեռուստացույցի վաճառքը սկսում է $6,000-ից։ Նոթբուք 3 էկրանով Razer ընկերությունը ներկայացրել է Project Valeria notebook-ը, որը միևնույն ժամանակ համալրված է 3-4K էկրանով, որոնցից յուրաքանչյուրը 17 դույմ անկյունագիծ ունի։ Ապագայի ավտոմեքենան արհեստական ինտելեկտով Ավտոմոբիլային տեխնոլոգիաների ապագան ցուցահանդեսի ժամանակ ներկայացրել է Toyota-ն, ցուցադրելով իր Concept One կոնցեպտային մոդելը, որը համալրված է արհեստական ինտելեկտով։ Մեքենան կարող է զրուցել վարորդի հետ, խորհուրդներ տալ նրան, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում ստանձնել մեքենայի կառավարումը։ Հսկայական նոթբուք կորացող էկրանով Acer ընկերությունը ներկայացրել է 21 դույմ կորացող էկրանով խոշոր նոթբուքը, որը համալրվել է լիարժեք ստեղնաշարով և 2 վիդեոքարտերով։ Գադջետը կշռում է 8.8 կիլոգրամ, արժեքը ևս տպավորիչ է, սկսած $9,000-ից։ Xiaomi հեռուստացույցը, որը սմարտֆոնից բարակ է։ Xiaomi չինական ընկերությունը ցուցադրել է իր գերբարակ հեռուստացույցը 4.9 մմ հաստությամբ էկրանով։ Facebook սոցցանցը ներկայացրել է կեղծ լուրերի տարածման դեմ պայքարի նոր նախագիծ, հայտնում է Ռիա Նովոստին։ Facebook Journalism Project կոչվող նախագիծը ենթադրում է համագործակցություն լրատվական կազմակերպությունների հետ, նաև ներդրումներ գիտական հետազոտություններում ու նախագծերում, որոնք նպաստում են լրատվական գրագիտությանը։ Նախագծի նպատակն է օգտատերերին տրամադրել տեղեկություններ, որոնց կարելի է վստահել։ Մենք համագործակցելու ենք լրատվական կազմակերպությունների հետ, որպեսզի մարդկանց կարողանանք սովորեցնել այն գիտելիքները, որոնք անհրաժեշտ են թվային տեխնոլոգիաների դարաշրջանում, ասվում է ընկերության հաղորդագրության մեջ։ Disney ընկերությունը ցույց է տվել երեխաների համար ստեղծած իր կցասարքը, որը նախապես կազմված կոնտենտ ունի, հայտնում է IGN-ը։ Կցասարքը ներառելու է Disney-ի տեսահոլովակներ, խաղեր ու գրքեր։ Սարքի արժեքը կլինի $99, բացի դրանից հնարավոր կլինի առանձին ձեռք բերել նաև Gamepad $39. Disney-ի կոնտենտից բացի կցասարքի վրա կարելի է ներբերնել նաև ցանկացած ստրիմինգային հավելված, Netflix կամ Amazon Prime-ի նման, ու պատկերը դիտել հեռուստացույցով։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջ պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Իմ կյանքի ուրախոր է, իմ հոգու ամար ուշ է, իմ մանկություն, դպրոց, իմ լավ ընկերներ, դասեր, քայլում եմ ես նոր հույսով, ուշերով ու կարոտով, հիշում եմ միշտ առաջին ինձ անգ, ուսուցիչ երազանք։ Քայլում եմ ես, քայլում եմ նոր ուղով, դեպի նոր մի կյան, փնտրում եմ ես, փնտրում եմ նոր լուսով, դարի մապական, երբում եմ ես, երբում եմ Իմ ազատ խոսով, կանչում եմ ես, կանչում եմ իմ երկով, անսամնան սիրով։ Իմ դպրոցիրում եմ կեզ, հասկացա ես վերջապես, կյանքի ուղի դժվար, օգնել ես ես անցնեմ արդար, ես գիտեմ կգա մի պահ, որ այլևս ես չեմ գա, բայց հավատա, դու իմ սրտում հավերժ կմնաս, քայլում եմ ես, քայլում եմ նոր ուղով, դեպի նոր մի կյան, փնտրում եմ ես, փնտրում եմ նոր լուսով, բարի մապական, երգում եմ ես, երգում եմ նոր շնչով, Գնդիրներ, մեր հանդիպման օրերն ամփոփող են 2-7 ուրբաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16:00-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Այժմ լսենք Շահումյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի 16 համայնքների դպրոցներից 13-ը ջերուցվում են փայտե վառարաններով, իսկ Խարվաճար, Նորվերինշեն և Եղեգնուտ համայնքների դպրոցները ջերուցվում են կաթսայապների միջոցով։ Այս մասին մեծ զրույցում նշեց Շահումյանի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի կրթության և սպորտի բաժնի վարիչ Խորեն Վարդանյանը։ Ինչպես տեղեկացրել մեզ զրուցակիցը, Խարվաճարի դպրոցի կաթսայատունը սպասարկվում է Sun City ընկերության կողմից, իսկ մյուս դպրոցների ջերուցման փայտը մթերվում է շրջվարչակազմի աշխատակազմի կրթության և սպորտի բաժնի համապատասխան ՊՈԱԿ-ի կողմից։ Նորվերինշեն և Եղեգնուտ համայնքների կաթսայատները սպասարկվում են դպրոցի աշխատակիցների կողմից, ընդգծեց մեր զրուցակիցը։ Դպրոցների փայտի մթերումը սկսվում է օգոստոս ամսից և տևում է մինչև հոկտեմբեր։ Ջերուցման սեզոնի առաջին օրը նոյեմբերի 1-ին վարելափայտը պետք է ամբողջությամբ մթերված լինի, և այդպես էլ լինում է, աշխատում ենք, որ ուշացումներ չլինեն, տեղեկացրեց Խորեն Վարդանյանը։ Այսօր շրջանի որևէ դպրոցում ջերուցման հետ կապված խնդիր չկա, բոլոր դպրոցներում դասերն անցկացվում են պատշաճ կերպով։ Գտնական փուլում մի փոքր խնդիր կար նոր Կարաչինար համայնքի դպրոցում։ Խնդիրը սակայն վառելափայտի հետ չէր կապված, քանի որ դպրոցն ամբողջությամբ վերանորոգվել էր, սակայն կաթսայատուն չկար, իսկ զբանը մտածում էինք դպրոցն էլեկտրականությամբ ջեռուցելու մասին, սակայն պարզ դարձավ, որ այդպես ջեռուցելն անհնար է, և հիմա դպրոցը տակացվում է փայտե վառարանների միջոցով, ու ամեն ինչ կարգին է։ Այս շրջվարչակազմի աշխատակազմի կրթության և սպորտի բաժնի վարիչի այս տարի շրջանի որևէ դպրոցում կենտրոնացված ջերուցման համակարգ ներդնելու ծրագիր չկա։ Ներկայումս գործող դպրոցների շենքերում կաթսայատուն կառուցելը նպատակահարմար չէ, եթե որևէ համայնքում դպրոցի նոր շենք կառուցվի։ Այդ դեպքում հնարավոր է նաև ներդնել կենտրոնացված ջերուցման համակարգ։ Նոր դպրոցի շենքի խիստ անհրաժեշտություն կա հատկապես շրջանի Չարեկտար համայնքում, ամփոփեց մեր զրուցակիցը։ Հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ Ամեն պահն է ցանկալի, սիրտս քո շնչով էլի, երբ անուն եմ քո տալիս, սիրելիս, քո սերը մի ուրիշ աշխարհ է, այնքանից հարազատության, քեզ չսիրելը անհնար է, իմ սերին երազանքի միակ, քո սերը մի ուրիշ աշխարհ է, ու երջանիկ է իմ հոգի, Սրտին է ճանապարը, թող հասնի մեզ երկնքի, Կամիա, քեզ սիրելու, Կամիս է, չի մարելու, Կասերը սիրելի շաշխար, Հետության հասնող զգացում, Իմ երջանկության արձուն, երբ կողքիս չես դու անգան, հավատամ են վարկյան, կարոտում եմ քեզ այնքան, սերին զուր ես դու տանում, սիրտը ինչի կշտանում, Անանգիս կոզ արկերից, ոստիպում են ինձ նորից, մորանալու կատարվել այս օրից։ Քո սերը մի ուրիշ աշխարհ է,

Պատկարտիկ հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիա մեր Տաթևիկ Գասպարյանը, հաճելի հանգստյան օրեր ձեզ։